time not long ago. She lived in a house by the grove, and she recalls the day when she left home. Long goodbyes make me so sad. I have to leave right now. And though I hate to go, I know it's for the better. Long goodbyes make me so sad. Forgive my leaving now. You know I'll miss you so. Long in the day, moon on the rise, she sighs with a smile in her eyes. In the park, it's late after all, she sits and stares at the wall, and she recalls the day when she left home. Czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. You're hopeless, you're lost, the die is cast, the storm is past, lifeless, marble eyes, stare ahead with pride. Breath and take a bow. Circles Teraz na dzień dobry, dziś w Budziku, a jak zwykle o tej porze, chwilkę po czwartej, nasza piosenka dnia. Dziś drugi i zarazem tytułowy singiel z najnowszego albumu wydanego w listopadzie. Płyta Rock or Bust dostała się już na szczyty listy przebojów w wielu krajach europejskich, oczywiście w Australii, ale nie tylko, także w Kanadzie. Dodajmy, że na Wyspach i w Stanach to miejsce trzecie. U nas pewnie miejsce pierwsze. AC/DC. O, tak lubimy najbardziej 3 minutki, ale z jaką energią, prawda? AC/DC, Rock or Bust, drugi singiel i tytułowe nagranie z ich ostatniej płyty, co zresztą bardzo nas cieszy. Należałoby powiedzieć chyba bardzo, ale to bardzo. No, w wielu miejscach szczyty listy przebojów, u nas, no jeszcze nie, jeszcze troszeczkę brakuje. Pamiętamy, że na 8 Playball, a z 7 na 9 okazuje się, że 2 w dół Rock or Bust, ale dziś wielokrotnie do usłyszenia to właśnie nagranie, bo to nasza piosenka dnia. Sięgając po listę przebojów trójki, sięgniemy po miejsce pierwsze. Tak dokładnie, Fisza Made Tworzywo i Justyna Święs. Tak było w 1718 notowaniu listy przebojów trójki. Państwo proszą o coś na rozbudzenie dla służb drogowych, szczególnie na krajowej jedynce między Dąbrową Górniczą a Siewierzem. Prosimy o szczególną ostrożność. Warunki jazdy naprawdę bardzo kiepskie. Ona mówi, problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. Będę zawsze stać po twojej stronie, więc jestem szczęściarzem, wiem. Każdy wschód słońca i każde rozstanie, każda śmierć. Ona mówi, jestem naga i świecę tyłkiem tak jak ty. Wszyscy jesteśmy nadzy, kiedy z nieba na nas patrzy. Dziękuję za dłoni, dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Ona mówi, problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. A jeśli ktoś bliski nam odchodzi nagle, wiedz, to tylko podróż jest z ciemnych pokoi do ogrodów i ciepłych plaż, wysokich gór i pal. A kiedy dopada mnie bezsenność w duszną noc, mówi do mnie szeptem i usypia mnie jak nikt. Dziękuję za dłonie, dziękuję za palce, bo mogę dotykać ci, zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Ona mówi, problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. Będę zawsze stać po twojej stronie, więc czasy niepewne są. Każdy wschód słońca i każde rozstanie jest jak zimny wiatr. Ona mówi, jestem naga i świecę tyłkiem tak jak ty. Wszyscy jesteśmy nacy, kiedy z nieba na nas patrzy. Dziękuję za dłonie, dziękuję za palce, bo mogę dotykać ci, zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Ślady na miejscu pierwszym, ponownie na liście przebojów trójki na samym szczycie. Gorąco polecamy głosowanie na listę przebojów. No a dziś wieczorem dowiemy się, cóż to na pierwszym, a może znów ten właśnie zestaw, a może znów ten właśnie zestaw także na miejscu drugim. Polecamy serdecznie. 11 minut po godzinie 4, adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. Przypomnę, budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. No to trzy szybkie ciach, ciach.

Kolejne potwierdzenie tego, co dzieje się na drogach. No kiepska sytuacja, kiepsko. Nie dość, że zasypane tu i tam. Jeśli nie zasypane, to napadane, bo wiatr mocno nawiewa to, co napadało czy nasypało. W większości regionów niekoniecznie śnieg, ale raczej deszcz ze śniegiem i marznący deszcz. Zatem prosimy o szczególną ostrożność, a potwierdzenie między innymi od pana Ignacego, który to na trasie z Bielska do Wejherowa właśnie koło Dąbrowy Górniczej się wieża i dalej na północ krajowej jedynki. Delikatnie mówiąc, nie najlepsze warunki jazdy. Będziemy ostrzegać, tym bardziej gorąco również pozdrawiać kierowców ciężarówek, bo dziś ich święto. Piątek, 9 stycznia przed nami, słońce obudzi się 17 minut przed godziną 8, zajdzie 17 minut przed godziną 16, a zatem dziś dzień etatowy 8 godzin. Imieniny Marceliny, Marcjanny i Juliana. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Znów Juliana? 2 dni temu było Juliana Lucjana 7. Tak czy inaczej, dziś też same najlepsze życzenia. Anaboliczny salonowy lew swą ekspediencją definiuje dobry smak. W ogrodzie sufit z bananowych drzew, w powozie złotym siedzi młody jaśnie pan. Tu gory głaszcze broń, mecenas marzą gra. Służąca sprząta z tych, a prezes pieści psa. Widelce stęczą z ust, z cygara spływa gwak, jantiwa, krągły kształt. Przez życie jogging, zaduszony lek. Wezmam mam non-stop i nadal w śwince bank. Kultura dla nich to tylko liter 5. Arcymistrzowie w moldę ich błękit na mać. Skrywa garnitur, kłów, sztywniejsza górna swat. Odzeni kołnierz, wyszczupla najszerszy kark. Niepełnoletnie cienie zamieszkują lokwale i róż kwitnie gwałt. Sekator, żebrak, kleszcze, imze, śpiący król. Kobiety w ciąży do szalu ostatnie wpuść. Tym mniej dobitny krzyk, im ogólniejszy ból. Przekleństwa miele mły. Myślę stojąc tu i obmacując płot. Arlekin gorzko, kwaśny i zalany w sztok. Powyższy stworzył film, mój zbuntowany mózg, mój zawiedziony mózg. Niestety. Niestety. Niestety. Niestety. I Afrokolektyw. 23 minuty po czwartej. Pora na trójkowe kalendarium. 241 lat temu w Warszawie zmarł biskup kujawski Józef Andrzej Załuski. Przypomnijmy, że był pisarzem, politykiem i mecenasem kultury, a zajmował stanowisko referendarza wielkiego koronnego. Wraz ze swym bratem Andrzejem założył pierwszą w Polsce bibliotekę publiczną. Jest uważany za jednego z pierwszych przedstawicieli polskiego oświecenia. 121 lat temu urodził się Henryk Starzewski, malarz, jeden z pionierów abstrakcji geometrycznej w Polsce. Zajmował się także malarstwem ściennym, grafiką i teorią sztuki. Zmarł w 1988 roku. 102 lata temu urodził się Richard Nixon, prezydent Stanów Zjednoczonych. Jako pierwszy prezydent USA został zmuszony do złożenia urzędu. Opinia publiczna obciążyła go odpowiedzialnością za nielegalne podsłuchiwanie przeciwników politycznych. Pamiętamy aferę Watergate. Nixon zmarł w 1994 roku. 83 lata temu urodził się Zygmunt Wiaderny, aktor grający m.in. w filmach Gangsterzy i Filantropii, Hubal, Tajemnica Enigmy czy Roman i Magda. Artysta zmarł w 1999 roku. 68 lat temu zmarł Karl Mannheim, niemiecki socjolog, jeden z twórców socjologii wiedzy, a w 1969 roku w Wielkiej Brytanii odbył się pierwszy lot prototypu pasażerskiego odrzutowca naddźwiękowego Concorde. Rok 1969. To wybrane wydarzenia z kalendarium, a ciąg dalszy, oj, tak jak wczoraj też działo się wiele w muzycznym trójkowym kalendarium, to już za niecałą godzinę będziemy przypominać świat dat, tych co ważniejszych z muzyki, bo oczywiście wszystkich nie zmieścimy. To już za niecałą godzinę, za chwilę pan od pogody troszkę rozjaśni nam ten ciemny świt. Cóż tam w pogodzie? O tym za chwilę. Na razie AC Drinkers. Give her the joke, give her the joke. Potrafią rozbudzić, a jeszcze więcej gitary i perkusji i takich porannych wydzieruchów po godzinie 5. Na razie to taki jestem. Takie niech to będzie preludium. Preludium do zimy pan synaptyk zdaje się przygotował. No to sprawdzamy. 4:30. Polska w obszarze rozległego niżu z ośrodkami nad północnym Atlantykiem i Skandynawią, zatem pozostajemy w polarno-morskiej masie powietrza i zdaje się, że tylko ta masa powietrza przypomina nam o zimie, bo dziś ma być pochmurno, możliwe przejaśnienie, ale tylko lokalnie, poza tym będzie padał deszcz. Gdzieniegdzie, na przykład na wschodzie, śnieg i deszcz ze śniegiem, w górach możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. Wiatr zachodni i południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, nad morzem oraz w górach porywisty i tak na wybrzeżu do 100, a na szczytach Sudetów i Tatr nawet do 140 km na godzinę. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 999 hektopaskali. To i temperatura, no tak, zimowo. Od zera dziś na Podkarpaciu, plus 2 na wschodzie, 4 stopnie w centrum, a najwyższa temperatura nawet do plus 6. Najcieplej na Pomorzu i na Dolnym Śląsku. Let's get off the phone. Do you wanna come over? deszcz, raczej śnieg, biało zasypało. No tyle doprószyło, że można by dziś na sanki. To od pana Andrzeja z Kolbuszowej. Gorąco pozdrawiamy wszystkich porannych biegaczy, nie na sanki, a do biegu. Do biegu gotowi, a no właśnie. Za 25 minut piąta, adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. Państwo korzystają i bardzo dobrze ostrzegamy kierowców. Nie najlepsze warunki jazdy. To, co pojawiło się takie niby białe, to co dosypało, to jednak zamienia się w taką płynącą, a miejscami także i zmrożoną ciapkę na drodze. Zatem prosimy o szczególną ostrożność. Budzik @polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. Zachęcamy do porannej korespondencji. Także ta zagraniczna, nie tylko pogodowa, ale i drogowa, będzie się pojawiała. To za kilka chwil. A jak zwykle o tej porze nasz budzikowy alfabet. Dziś 3 razy P. Paula i Karol to przed chwilą, za moment Porter Band, ale wcześniej Proletariat. To promocja. 23. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To 11 stycznia. W tym roku gramy dla dzieci i seniorów. Oj, się będzie działo. A w Trójce już dziś licytacja na rzecz orkiestry. Mamy dla Państwa złote serduszko numer 93. Wszystkich serduszek jest tylko 100 sztuk. Oraz kalendarz Trójka w obrazach wielkich mistrzów z podpisami bohaterów. No liczymy na Państwa hojność, absolutnie liczymy na Państwa hojność. Do usłyszenia już dziś, tuż po godzinie 16. Jurek Owsiak i Kuba Strzyczkowski. Cześć, siema. Autopromocja. My love, a total service. You bet your mind. precious smiles. Are you serious? Could be worse. You're getting closer. You're not a stranger. You're dangerous. It could be worse. Razy P w budzikowym alfabecie to dziś, ależ potworny hałas, panie budziku. No tak, tak, staramy się rozbudzić, by oczka nie zamykały się na przykład w drodze do pracy. Państwo Violetta i pan Maciej w drodze z deszczowego Turku do słonecznego ze znakiem zapytania Krakowa. No liczymy na te przejaśnienia. Oby, oby. No niby w prognozie pogody lokalne, ale jednak będziemy trzymać się za słowo. Leżajsk minus 3, pada śnieg i wieje wiatr. Znowu czeka mnie Zenek Blues. Miłego dnia to od pana Andrzeja, Hot Tea Drinker. Bardzo gorąco pozdrawiamy, no i cieszymy się tym, co bardziej zaspanym przypadło nagranie. Zdaje się, że chyba IC Drinker dziś tak najmocniej. No, będziemy podbijać stawkę. Spokojnie, spokojnie. Pan Łukasz z Gliwic boksuje się z poranną rzeczywistością. Uważajmy na drogach południowej Polski. Pada i ślisko, a na drodze 902 na średnicówce w kierunku Gliwic droga zablokowana na wysokości Chorzowa. Tam doszło do kolizji, zdaje się, dwóch ciężarówek. Jeśli dobrze wypatrzył, to pan Łukasz, tak czy inaczej, 902 w kierunku Gliwic zablokowana. Tam jest gdzie uciekać, jest kilka zjazdów, wiaduktów, więc nie powinno być problemów, ale przypominamy i ostrzegamy. Jest ślisko, do tego także pada. A jeśli nie pada, to pruszy, takie coś zwodnicze. No, no właśnie, i do tego także leje i wieje. Plus 4 to na trasie pani Oli w kierunku Wrocławia z Leszna. Pan Darek z autostrady A1 pod Toruniem o tym, że leniwe plus 3, jezdnia mokra, ale tu akurat bez opadów. U pana Andrzeja w Wyszogrodzie 2,5 plus deszcz i dmucha, zatem przyczepności. O, i to właśnie życzenie od naszego słuchacza. Jeszcze pan Przemek z Grudziądza 2,9 na termometrze, wiatr zachodni. A wczorajszą drogę przez las, no właśnie, to takie niezbyt interesujące, brak lokalnej śliskości. Tego życzymy, by tej śliskości nie było. Jeśli ma być, to niech będzie mokro przynajmniej, ale ta przyczepność niech się zjawi. Zjawiła się nasza ulubiona 4:44, a za chwilę zjawi się poranna zagraniczna korespondencja.

mam, czemu ty tracisz czas? Leżeć tak chcę, nie bierze mnie. Ciągle żujesz gumę i używasz słów. Żyj tak jak ja, mnie nie zmienisz. Dobra, dobra, dobra. Dobra, dobra, dobra. Dobra, dobra, dobra. Dobra, dobra, dobra. La, la, la, la, la. Dobra, dobra, dobra. Dobra, dobra, dobra. Dobra, dobra, dobra. Dobra, dobra, dobra. Państwa informacje obfitują w te właśnie wieści drogowe i pogodowe, plus czy i wieje. Wieje to od pana Marcina z południa, z Bronowic. Pozdrowienia, bardzo dziękujemy. Lekki minusik na termometrze. Zdaje się, że jakoś tak coś koło minus jednego, ale chyba troszkę podśnieżyło w nocy, bo nawet tam, gdzie wczoraj był czarny asfalt, wygląda na to, że śnieg zrobił nas na biało. To z Żywiecczyzny od pani Magdy Góralki. Pozdrowienia. I jeszcze poranna porcja, wcale nie złośliwości, nie, nie, a poezji. Drogi budziku panie, wziąłem się za odśnieżanie. Bardzo dziękujemy panie Andrzeju i pozdrawiamy. So here